Deze onbekende ziekten staan in de top 3 doodsoorzaken van kinderen in Nederland. Bij kinderen die met een metabole ziekte worden geboren, gaat er iets mis in een chemische fabriek. Metabole ziekten zijn slopers, letterlijk. Ze maken het lichaam kapot. Veel voorkomende gevolgen zijn verstandelijke en of lichamelijke achteruitgang, dementie, hartfalen, doofheid, blindheid, ademhalingsstoornissen en jong overlijden. Stichting Metakids financiert onderzoek om metabole ziekte behandelbaar te maken. Over dit onderwerp gaat Mariska de Vries in gesprek. Ik ga praten met Angelique Hardeveld-Kleuver. Zij is van Metakids en zij gaat vertellen wat Metakids precies voor een organisatie is. Welkom Angelique. Dankjewel. Metakids, wat doet Metakids precies? Nou, Metakids wil eigenlijk alle metabole ziekten, en dat zijn ruim 600 verschillende soorten, behandelbaar maken. Want eigenlijk om de dag overlijdt er in Nederland een kind aan een metabole ziekte. En ieder jaar worden in Nederland ongeveer 800 kinderen geboren met een metabole ziekte. En ja, deze ziekte is eigenlijk relatief onbekend. Voor mij ook redelijk onbekend, want als je spreekt over een metabole ziekte, waar moet ik dan precies aan denken? Is dat iets in de spijsvertering of is dat iets in de stofwisseling. In de stofwisseling. Eigenlijk een stofwisselingstoornis. Dus er ontbreekt bij die kinderen een stofje om bepaalde dingen door het lichaam te transporteren of bepaalde dingen te verteren. Of, ja. En wat gebeurt er dan bij zo'n kind als een kind zo'n ziekte heeft? Daar wordt hij heel ziek van, daar overlijdt hij aan? Ja, er kan uiteindelijk aan overlijden of lichamelijk of geestelijk gehandicapt raken. Dit kan zowel in een vroeg stadia, bij de geboorte kan het al geconstateerd worden, maar ook pas op latere leeftijd. Dus het is eigenlijk een hele ingrijpende ziekte. Ja, en je hoort er inderdaad niet zo heel veel over. Je hoort veel over kinderkanker en kinderen die gehandicapt geboren worden. Maar metabole ziekte, de term, wordt in mijn beleving in ieder geval weinig gebruikt. Dat is ook jullie doel om dat bekender te maken. En samen jullie ook geld in om bijvoorbeeld voor medicatie te ontwikkelen? Jazeker. Het is inderdaad een onbekende term. Terwijl eigenlijk wel 1 op de 3 topdoodsoorzaken van kinderen in Nederland. Zoveel? Daar staat metabole ziekte op nummer 1. Maar omdat het zo'n vage ziekte is, omdat er zoveel verschillende soorten ook dat natuurlijk versies van ja. zijn, is eigenlijk nog weinig over bekend. En daarom wil Stichting Metakids, daarom willen wij geld inzamelen om meer onderzoek te doen naar metabole ziekte, naar alle verschillende ziekten, en om ze behandelbaar te maken. Is er heel veel onderzoek nodig? Is er echt nog zo weinig bekend? Het zijn natuurlijk, je zegt ook al, het zijn ontzettend veel soorten. Dus één medicijn zal het niet worden. Het worden allemaal verschillende behandelingen waarschijnlijk. Hoe ver zijn ze eigenlijk met het onderzoek? Is daar al vorderingen in? Of is dat ja, er moet nog veel gebeuren? Nog heel veel gebeuren. Ze zijn al wel op dit moment bezig. En voor een aantal varianten van de metabole ziekte zijn, dan hebben ze al een behandeling voor. Maar voor de meeste nog niet. Nee. De helft van de kinderen die aan de metabole ziekte lijden, die wachten eigenlijk nog. Die hebben nog geen behandeling. En die lopen ondertussen allemaal schade op natuurlijk. Steeds meer schade. Hoe langer je wacht, hoe meer schade zo'n kind oploopt. Ja. Ja. Hoe kun je het bij een kind ontdekken? Hoe wordt het ontdekt meestal? Is daar bij de geboorte al een remedie voor? Of? Nee, want tijdens de zwangerschap wordt een baby nog niet gescreend op metabole ziekte. Maar na de geboorte wordt er via de hielprik de baby inmiddels gescreend op 14 vormen van metabole ziekte. Maar dat zijn nog niet die 600 natuurlijk. Nee, dat is nog lang niet genoeg. Nee. En de komende jaren wordt de hielprik wel uitgebreid naar meer varianten. En dat is wel echt levensbelangrijk, want hoe eerder de ziekte wordt ontdekt, hoe beter de behandelingsmethoden ontwikkeld kunnen worden. Goed, hoe zamelen jullie geld in? Gaan jullie met collectebussen rond of publiceren jullie informatie daarover? Wat doen jullie precies? We proberen zoveel mogelijk donaties te krijgen. En we organiseren ook daarom een evenement dat volgend jaar plaatsvindt. De Metakids Optical Race. Om eigenlijk zoveel mogelijk geld in te zamelen om de metabole ziekte behandelbaar te maken. Als mensen meer willen weten over metabole ziekte, hebben jullie een website? Ja, dat is metakids.nl. En daar staat alle informatie op en ook doorverwijzingen denk ik naar alle soorten ziekten, ja, hoop ik. Dat mensen, als mensen iets specifiek over een bepaalde ziekte iets willen weten. Niet alle 600 varianten staan. Nee, maar goed, dan kun je wel altijd verder zoeken. Ja, maar natuurlijk. Wat het precies inhoudt, maar ook wat de impact is op het gezin. Want natuurlijk niet alleen ja, de kinderen hebben er last van. Maar het heeft echt een impact op het hele gezin. Want vaak moeten ze op voeding letten of bepaalde dieet volgen. Ja, en dat heeft grote gevolgen voor het hele gezin. Sowieso als je een ziek kind hebt natuurlijk. Ja, maar ook als het langzamerhand gehandicapt raakt, is het ook natuurlijk heel moeilijk functioneren in een gezin. Andere gezinsleden moeten zich allemaal aanpassen natuurlijk. Ja. Goed, de website nog één keer. Dat is www.metakids.nl. Ik sprak met Angelique Hardeveld-Kleuver van de organisatie van Metakids Obstacle Race. Dankjewel. Dankjewel. Mon cœur en est sûr et certain. Il aime un cœur et c'est le tien. Tout seul, ton cœur est triste. Tout seul, mon cœur s'attriste. Un seul remède, laissons-les, laissons-les. Ensemble, tous. Pour eux que de parler d'amour. Ensemble tous les deux, ensemble ils ont pour eux un monde merveilleux, un monde fait d'amour. Tu vois, ils savent se parler, trouver les mots, les inventer. Ton cœur, laisse-le faire, puisque je sais lui plaire. Il ne te reste qu'à m'aimer, à m'aimer. Où se gagne l'amour. Met Mireille Mathieu gingen we even terug in de tijd. Zo zong ze toen. En dat is lang geleden. En uiteraard in ons muziekthema van vandaag, Ensemble. Save the love we got. Once we lose again, Change the thing between the two of us. We always found a way to face it all together. We need each other now, darling, more than ever. We've got to find the love we used to know. Oh, if we find that love, we'll never let it go. Oh, what a shame if we lose all that. 'Cause once we lose it, girl, never get it back. Yeah, we better try. Try to get ourselves together, baby. We, oh, we better try. Try to get ourselves together, baby. We, oh, we better. The love we got. Once we lose it, girl, we're gonna lose a lot. Oh, we better try. Try to get ourselves together, baby. We, oh, we better try. Try to get ourselves together, baby. Middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. Where beetje het motto van het programma, vind je niet? De late avond, jij en ik, we belong together. En daar zong deze zangeres over. Heb je haar stem herkend? Ja, natuurlijk, uit duizenden. Mariah Carey was dat. En daarvoor hadden we Barry White met zijn groot Love Unlimited Orchestra in de show. En baby, we better try and get it together. Werken op de ambulance, gillende sirene en zwaailichten aan om mensenlevens te redden, vereist veel van een mens. Ambulanceverpleegkundigen moeten heel wat kennis en kunde in huis hebben die expertise onmiddellijk kunnen toepassen en met grote stress kunnen omgaan. Vanwege het grote tekort aan ambulanceverpleegkundigen wordt er aan de bel getrokken. Dat betekent dat de aanrijdtijd van 15 minuten niet altijd meer gehaald wordt. In veel gevallen maakt 1 of 2 minuten later niet uit. Bij de hyperacute zorg, zoals reanimatie, infarcten of grote bloedingen, telt echter elke minuut. Je hoort een bijdrage van Herman de Bruin. De ambulancedienst is op zoek naar nieuwe ambulanceverpleegkundigen, want die zijn er misschien wel te weinig. Geert-Jan Deddens, hij is zo'n ambulanceverpleegkundige al jarenlang, hè? Geert-Jan, welkom, ja, overigens. Dank. Ja, jij hebt een heel verhaal gemaakt over hoe jij dat beleeft, die ambulance en het werken erop. Want je bent al een aantal jaren werkzaam op de ambulance. Ja, klopt. Sinds 2006 ben ik werkzaam. En net zoals de meeste collega's van mij, eerst in het ziekenhuis opgeleid. Ja. En daarna dan een vervolgopleiding gedaan op de spoedeisende hulp en de intensive care. En uiteindelijk, het stond ooit in mijn genen wel geschreven, maar heb ik de stap gemaakt om op de ambulance te gaan werken. Moet 15 binnen? Minuten. 15 minuten? 15 minuten. En daar zitten eigenlijk 2 à 3 minuten zitten er al bij voor de meldkamer. Want de meldkamer moet natuurlijk duidelijk krijgen wat is hier aan precies, de hand. Precies, waar sturen. Die naartoe moet sturen. Ja. En dan hebben wij nog ongeveer 12 minuten om daar ter plaatse te komen. En dat lukt. Nou, dat wordt steeds moeilijker, helaas. Doordat er elke dag dus ambulances stilstaan. En dat is niet de oorzaak dat we geen ambulances hebben of geen geld. Maar we hebben geen verpleegkundigen. Mensen. Je komt gewoon mensen tekort eigenlijk. Mensen tekort, daar gaat het om. En je hebt al een oproep gedaan. Nou ja, je hebt in ieder geval gezegd waarom het werk voor jou zo aantrekkelijk is. Ja. En de oproep is er dus om meer ambulancepersoneel te werven. Maar ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen denken, ja, op zo'n lijkt me wel leuk een keer om met gillende sirenes en zwaailichten en zo door de stad te scheuren. Ja. Maar verder ga ik niet hoor. Nee, helder. Ja. Dat is natuurlijk wel ook, er is een verdeling. Hè? We hebben de ambulancechauffeur en de ambulanceverpleegkundige. Ja. Dus ik zit eigenlijk niet achter het stuur. Nee. Dat doet mijn collega. Je rijdt wel mee. Met. Dat klopt. Ja. Dus dat blijft natuurlijk altijd natuurlijk wel een deel van het werk wat toch best spannend blijft. Ja. Op het moment dat je wat hard over de snelweg gaat of door de stad gaat, toch naar een acute hulpvraag van en iemand. Alles voor je opzij gaat. Zeker. Ja. Dat is mooi. En maar dat, daarvoor doe je het niet? Nee, we doen het echt voor dat kritieke moment waar het verschil kan maken. Ja. Wat voor mensen zoek je? Mensen die verpleegkundigen zijn, maar ook de mensen die bijvoorbeeld opleiding tot verzorgende gevolgd hebben. En die ergens werken en toch zoiets hebben van, hey, die ambulancezorg lijkt me toch ook wel interessant. Kijk, voor een verpleegkundige gaat het natuurlijk allemaal sneller, want daar kun je een vervolgopleiding volgen. En dan kom je bij de ambulancedienst te werken en dan ga je in de opleiding. En dan is het na 8 maanden dat je zelfstandig als ambulanceverpleegkundige gaat werken. Je moet 8 maanden opleiding volgen, ondanks dat je die basis van verpleegkundige hebt. Plus een vervolgopleiding. Plus een van de spoedeisende hulp en de intensive care. En daarna kom je bij de ambulancezorg te werken en gaan we nog wat extra dingen daaraan toevoegen. En dat gaat vooral over het alleen op straat natuurlijk kunnen werken. Wel samen met de ambulancechauffeur. Maar je bent medisch verantwoordelijk. Plus samenwerking ook met ketenpartners. Denk aan de politie, de brandweer. Denk aan aan de meldkamer, de huisartsenzorg. Dat is toch net wat anders dan in het ziekenhuis. En dat gaan we mensen aanleren. Je zoekt nieuwe mensen. Hoe kunnen ze met jullie in contact komen? Dat kan via de website. Dat is www.azrr.nl. Hoe nog een keer? Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond.nl. En de afkorting Anton Zacharias Richard.nl. Oké, dan daar staat ook alles op. En daar staat ook het verhaal op en zo. Klopt, de contactgegevens. En wat mensen moeten kunnen en kennen. Klopt, de eisen die we hebben. Ja. En we zouden heel graag in gesprek gaan. En denk daarbij inderdaad ook aan de verzorgenden die eventueel op een zorgambulance zouden willen gaan werken. Mogelijk in de toekomst willen doorstromen naar verpleegkundigen. Dat is mogelijk. Een zorgambulance? Ja, de zorgambulance zijn professionals die vooral zijn waar de vitale functies, zoals de bloeddruk, de hartslag en de andere vitale functies eigenlijk niet bedreigd zijn. We verwachten daar tijdens het vervoer van een patiënt geen problemen. Dus dat zijn wat minder... Dat is een andersoortige ambulance, ja, eigenlijk. Ja, klopt. Dat is een ander soort ambulance waar... Die heeft niet een half ziekenhuis aan boord. Nee, klopt. Die heeft geen monitor. Die heeft wel bijvoorbeeld een AED, hè? Die een schok kan toedienen. Maar geen zuurstof, geen extra spullen. Dan. En daar zou je kunnen beginnen. Daar zou ik kunnen beginnen. En dat was een soort loopbaantraject zien om richting de ambulance. Maar eerst contact met jullie opnemen. Ja, dat is de beste manier om te beginnen met een aantrekkelijke baan. Zeker. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja. Geert-Jan Dennens, ambulanceverpleegkundige in Rotterdam en omstreken. Duidelijk verhaal. Dank je wel. Heel veel succes met je werk. En ook heel veel... Ja, ik wens toch maar veel plezier, want je doet het met plezier. Dat straal je helemaal uit. Zeker, dank. Together again. My tears have stopped falling. The long, lonely nights are now at an end. The key to my heart, well, you hold in your hand, and nothing else matters, baby, 'cause we're together again. In heel Zuid-Holland, de late avond, met Frans van der Drift. Just gotta be strong, just stop, 'cause I really love you, stop. Continental. Het gebeurde voor hen in 1975. Toen hadden ze er een grote internationale hit mee. And Love Will Keep Us Together. En daarvoor gingen we nog wat verder terug in de tijd. We deden dat met Ray Charles en hij zong Together Again. Persoonlijke jaar is het er niet meer van gekomen. Nee. Diana Ross en de Supremes. Ze gingen uit elkaar, ondanks Someday We'll Be Together. Drie kwart van de ouderen vanaf 70 jaar heeft nog geen maatregel in huis genomen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Ze gaan er pas over nadenken wanneer ze door hun gezondheid worden gedwongen en komen dus pas in actie als het te laat is. Dit blijkt uit onderzoek van de stichting Zilver Wonen onder meer dan 5000 ouderen met een gemiddelde leeftijd van ruim 72 jaar. Je hoort nog een keer Mariska de Vries in gesprek. Ik ga erover praten met Elke van Wageningen. Zij is senior communicatieadviseur bij Evident PR BV. Welkom. Nou werk je zelf voor Evident PR. Waarom werken jullie samen met stichting Zilver Wonen? Ja, wij ondersteunen als PR-bureau de stichting Zilver Wonen. En wij werken ook samen met ANBO en andere partners als UNETO VNI en SVN. En dat is eigenlijk een hele mooie combinatie. Op deze manier proberen we heel krachtig dingen echt ouderbewust te laten worden, dat ze echt tijdig moeten nadenken over aanpassingen in huis. Waarom nemen de meeste ouderen geen maatregelen om langer thuis te blijven wonen? Ja, ouderen vinden zichzelf gewoon te jong daarvoor. En we hebben dit onderzocht bij meer dan 5000 ouderen met een gemiddelde leeftijd van ruim 72 jaar. En die vinden zich gewoon te jong. Die zijn daar nog niet mee bezig. Die willen daar nog niet over nadenken. Nee, dat is het misschien ook. Er nog niet over willen nadenken dat je straks allerlei maatregelen nodig hebt. Omdat je die trap niet meer op kunt. En omdat je niet meer over de drempel kunt. En ja. Dat je niet meer onder een gewone douche kunt. Dat is natuurlijk best wel confronterend om daarover na te denken. Terwijl je nog helemaal gezond bent. Ja, niemand denkt oud te worden. We worden dat wel, maar allemaal gezond. We willen allemaal oud worden, maar niet krakkemikkig worden. Precies, dat is het. En dat is echt een soort van struisvogelpolitiek. Ja, want wat zijn de meeste maatregelen die eigenlijk genomen moeten worden? Wil je langer thuis blijven wonen? Wat is het belangrijkste? Nou ja, je ziet dat bijvoorbeeld een douche of een bad. Een bad, nou ja, daar kunnen mensen gewoon niet meer in op een gegeven moment. Dus dat is wel heel belangrijk, dat je een douche hebt. Of dat de badkamervloer stroef is. Of dat de wc bijvoorbeeld verhoogd wordt of drempels weggehaald worden. Mocht je in een rolstoel terechtkomen, dat je dan ook... Dat je gewoon nog in je huis kan. Ja. En mensen denken wel aan een traplift. Dat zijn dan nog de dingen die, nou ja, die bekend zijn. Maar dat gebeurt pas als het eigenlijk te laat is. Dan moet er eerst wat gebeuren, dan moet je vallen bijvoorbeeld. Ja. En dan pas gaan mensen nadenken van wat zal ik eens gaan doen. Maar dan zie je dat het best wel een acute situatie is. En vaak moet je toch eerst even wat informatie gaan verzamelen. En ook eens kijken hoe je dingen gefinancierd krijgt. Ja. Voor je maatregelen kan nemen. En het kan ook gewoon heel simpel zijn. Hè? Als jij een matje hebt liggen. Kleedjes of tapijtjes of dat soort dingen. Dan kan het best veilig zijn om die eens weg te halen. Ja. Want je ziet dat er heel veel ouderen vallen. En dat ook echt tot best wel erge dingen kan leiden. Dat lijkt 5000... vaak tot gebroken heupen, hè? Ja, hoor je bijvoorbeeld. Vaak. Maar ook overlijden. 5000 per jaar, en dat is toch wel een groot aantal. Dat is heel veel, ja. Is daar genoeg voorlichting eigenlijk over? Of ontbreekt het daar ook aan? Ja, je ziet dat mensen daar echt totaal niet mee bezig zijn. Mijn eigen moeder ook niet, hè. Die ging haar heup, ging een nieuwe heup krijgen. En in haar badkamer lag een of ander matje. Nou, hartstikke gevaarlijk. Ja. Helemaal niet over nagedacht dat misschien niet zo handig was. Ja. Dus Dat wordt er wel geregeld. Bijvoorbeeld hulp in de huishouding, dat is wel normaler, hè? We hebben gekeken naar wat voor diensten ze dan inschakelen. En hulp in de huishouding is daar één van. En een hovenier is ook wel een boodschappen en huis laten bezorgen. Dat zijn dingen die dan nog wel gebeuren. Maar ook weer niet heel veel. En we zien ook wel dat de kinderen van de ouderen, van de oudere ouderen dan, dat die wel heel bewust ook aan het kijken zijn en aan het informeren wat de mogelijkheden zijn. Ja. Dus wij roepen ook op dat die kinderen naar onze website gaan, de site van Zilver Wonen, en zich daar informeren wat de mogelijkheden zijn. En dat is www.zilverwonen.nl. En daar kan je dan een langer thuistest doen en een postcodecheck en gewoon kijken wat de mogelijkheden zijn. En het is belangrijk, wil je nog lang lekker thuis blijven wonen, want alle verpleeghuizen... er zijn gewoon veel minder verpleeghuizen. Je komt er niet zo snel meer in. Het is toch de bedoeling dat je zo lang mogelijk thuis wil wonen. En de meeste ouderen willen dat ook, hè? Dat klopt. En je hebt tegelijk ook nog een tekort van ruim 60.000 seniorenwoningen. En dat wordt echt een groot probleem. Want over een jaar of 5 heb je echt gewoon heel veel niet aangepaste woningen waar ouderen in zitten. En een enorm tekort aan seniorenwoningen. Dus dat gaat ergens niet goed. Dat is ook een signaal voor de gemeentes waarschijnlijk om meer van dat soort woningen te gaan bouwen. Ja, er moet gewoon en het makkelijker te maken om je eigen woning aan te passen als ouderen. Ja. Daar moet echt over nagedacht worden, want anders gaat dat gewoon op een gegeven moment fout. Ja, en niet over een jaar of 20 pas over nadenken, maar nu echt actueel. Ja. Heel actueel. Ja. Oké. Okay. Er valt nog een hoop werk te doen op dit gebied. Ik zou zeggen, mensen, denk er bewust over na. Want het is gewoon heel belangrijk. Ik sprak over ouderen die niet hun huis toekomstbestendig maken. Met Elke van Wageningen, senior communicatieadviseur bij Evident PR BV. Dankjewel. Dankjewel. Dat het niet voor altijd door kan blijven gaan.

been. When things look hopeless, just write me, my friend, and I'll put you together again. Hot Chocolates. And I'll put you together again. En daarvoor de Nederlandstalige opname voor vandaag. Niemand kan het met zoveel gevoel zingen als Willeke Alberti. Dat prachtige samen zijn. Dit was de late avond voor vandaag. Maandag gooi je een nieuwe bij jouw favoriete lokale omroep. En die aflevering wordt gepresenteerd door collega Alfred Blokhuizen. Blijf ons tussendoor volgen via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even naar De Late Avond Facebookpagina. Ik kijk weer uit naar mijn volgende aflevering, waarbij we weer even een uurtje samen zijn. Heel graag tot dan. Everybody wants to live together. Why can't we live together?